loolu la ci dugg. Am na ci ñenn ñoo xam ne trop ba nga waxee ba mu tàmbi jeex na sooy waxaati du ko respecté moom fekk ne mu ngay dox ñoom. am na ñoo xam ne nag ba mu tàbbee ci ñoom ba nga lëppee lañ taxaw soo waxaate ñu def soo lëppe ñu taxaw ñoo ñu nag taxul ñooy dox. dama daa wax toujours ne taalee bi mooy ko xam ne waxtu war di koy tamit la nga def si moom rek jeex na. soo waxee mu ngay dox ba waxati mu ngay dox kooku mooy ki nga xam ne mooy àdd kañ jëm. loolu nag kenn ku ne na góor góorlu fexe ba loolu ne ci moom rek. gis nga yàlla li muy waxoon rek la ñuy wax. rëpp ci geeg baa mu géej yëpp bëgg mu sax rek kat. Fatia bu doon luy xëy bi wala luy màggat wala luy ràpp kon xëyu na bu yàgg wala màggat na bu yàgg. waaye waxtu wu nekk rek nañ ko bëggee woon jëng ñu koo bëggee tey moo tax waxtu na nga cee jaar. te li ko wax lu bëri bëri bëri baax na naam waaye benn rek lañ ci soxna. benn boobu nag moo mat a bàyyi xel te boo ko sàmmut amaana benn bëri ci la. gis nga lu mën a doon ci jóg rek benn ci yàlla sax am lu mu bëri bëri bëri. même la ilaha illa ñu ngay wax sax boo ko doon wax junne benn bi ci yàlla sax la. sunu ngoo benn bi rek fàkk sax am nga la nga doon def. la ca def lu mu bëri bëri bëri bu ca nangul benn nangul ca dara te benn boobu la ñu wutaa su ne. comme dañ koy wut nag te xamul ban la ci nag moo tax ñu bëgg nga tax foofu moom daa iman te yaakaar naa ne li nga mujj a wax nag laa ko def. ba nga njëkk a wax moom wóoru waaye bi nga mujj a wax daal moom laa gën a yaakaar ne moom lay boo ma jóg. ba tax kon nag comme biñ mujj a wax te dañ ko yaakaar kon duñ nëpp. ndax boo nëppee lu bëri daa jaar si biir teg moom ci li ngay wax ci li ngay jëf ba boo mujj nga faal coxal bi yéen yàlla bëgg ci loolu. moo tax ci loolu ba ko sëñ Touba di santaane am maa dawaam ci la wax dawaam. foofu amal si wul laay def. am maa dawaam digri foofu ak baru ñun kulli maa kaana mu rëdd su toq kooku la wax. ku doon ku tudd yàlla rek def ko li gën a màgg kon baax na kon bu dee benn bu dee ñaar baax na waaye dawaam bi mu wax nag mooy solo si. te xool nag du lu ñuy bàyyi ko gis nga yàlla it gis nga lu ko waxee fasqurullaha qiyaman boo ko moo dal wala juna bikum gis nga aal yooyu ci la nit mën a nekk te benn bu ci nekk daf la tudd ci yàlla boo taxawee soo toogee soo tëddee danaan ñett yoon ci la nit mën boo taxaw rek toog nga soo ne ku toogay tëdd nga te gis nga benn bu man toon ci rek yàlla naan ci dugg. kon gis nga moom it mu lay wan na la sax gi rek la ci soxla. teel na fasqurullaha bukratan wa asila di ko tudd suba yi ak ci ngoon yi bu fekkee nag yaa ngi yëfatal suba yi ngoon yi kon yaakaar naa ne boo moytul bu ñuwul da nga ko jot. déwén mu deen waxaat li gën a yéen tëgg tëgg lu lépp na la fasqurullaha kisran kasiran tuddal yàlla lu bari te joxul la benn limna. waxul la junne waxul la fukki junne waxul la rek la san kese rek la lu bari li bari ci yàlla nag doomu adama lott nañ ciy def ko. salaa salaam dellu waxaat ne fekk benn waaye moo ko laaj na ko saraatu dafa di ci man man mu ko matal ma bëgg nga jox ma loo xam ne dinaa ci jaamu yàlla di ci ñaan yàlla. mu ne ko dal tudd yàlla dal tudd yàlla bañ na dox benn waaye ñu wax ko waxaat ko lu mel noonu ne mu ne ko bu salaamañ dañ mukk di tooy ci tudd yàlla waaye yesaal li saalu ko rabban min fikir la kon gis nga ñoom ñëpp lañ lay soñ di la ci dindi rek mooy bu mujj boobu rek. dinaa tax bu ñu tollee sukuraat ñu bëgg mu tudd ko su ko tuddee ak ñu waaye nag tuddeem ku doon tuddeem ak xam gam ko xamoon da koy saxal ca xol ba ba nga xam ne wax moom moom mu tudd ko de. waaye ña ko wër waroon ko koo fàtte moom moo leen koy fàtte di leen soññ loolay solo daa yu baax ya kenn du leen fàtte ñoom tudd yàlla. waaye yow ña leen wër buñ ne këcc foofu leen jom la ñuy soññi di leen dénk yàlla di leen dénk fàttiku yàlla ak bàyyi xel yàlla kon ñoom xam ne fàtte wuñ ko nag. loolu mooy sens bu rëy bi ma tax fee Moussa yàlla may na ko ndam lu rëy ndax ba mu ca tolloon loolu rek ca doon xelaf moo doon waxam mooy lekkoom yëba leen wala jàpp leen koo moom rek la leneen te boo mu ngi ci yoon ak yeex xel ji yàlla moo tax ma xam ne kon moom fa mu jëm xam na ko te ñuy mel fa doon. kon nag loolu nit dañ cee jàngee ndax la tax mu xam fa mu jëm te ñi ne ko mooy li mu jox nii rek kese. kon nag suñ xel war na dëkk loolu parce que damaa ne loolu keroog laa ci gën a amaat pas-pas boo xam ne ak bànneex boo xam ne moo su ma ko am te dootuma ko ab badan du am solo la ba tax xam ko xamul li mu jox waaye moom xam na li mu jox mooy lan ku ko wóolu waaye moom wóolu na ko moom. ah yaakaar naa ne ku dem ba xam ba sax la fa nekk kon booy dénkaan lu mel noonu yaa nga xam ne fa nga jëm yéen fa jëm. kon nag ana li ñu wax mooy ñu jàpp ñu jàpp na nga dégg mu ko waxee ci ñettam yooyu leen loola mooy day doon dëgg ci moom. jaamu yàlla jaamu yàlla laa ilaha illallah moo ma ci doy wax na ko ba tey. liggéey mbay moo ma ci doy wax na ko ba tey. sëriñ sëñ tubaab moo ma ci doy wax na ko ba tey. gis nga ñett yi mu doy loo dafa doy parce que lu tax mu doy lu ci nekk daf ko jarabu ba xam ne doy na moo tax mu doy loo ko doy loo bari taxamul ci daan def doy loo loo xam ne xamula ko wóoru da nga koy nattu jarabu ko ba xam ne doy na la nga doog ko doy loo daf ko nattu nattu na sëriñ yëpp di nattu sëriñ tubaab xam ne moo ko doy xeet jaamu yàlla yëpp nattu na leen waaye keroog ba ñu yëgee yàlla la xam ne baatu laa ilaha illallah moo ko ci doy daf ko nattu xeet liggéey hakaza nattu si yu bari waaye yëg neen mbaye ko leen tax doon wax ne yéen ñi jaay ku mettaa ngeen wóor waaye man suuf laa wóor tax suuf mooy loo xam ne boo ko dénkee benn mu dellu fukk kon moo gën a tonoo di comme ça boo gën a gaaw amul moo tax kon lu mu góolu rek daf koo nax jarabu ko te lu ci nekk nag boo ci àndeek moom rek dangay mu jëf ca ba jëfee si loo xam ne loolu kenn ku koy jëfee buy bëgg Serigne Touba da nga fekk ci moom bëgg Serigne Touba ak rey Serigne Touba goo xam ne doo ko gis kenn kenn bëgg ko ba wax ne bu fekkoon yaguñu ay naaj waxtu suñuy julli Touba la ñuy julli ban mooy ko mata wax Touba war nañ mu fa lañ waroon dugg soo ko ñu da ngaa daanu sax te moom li mu wax ci xam-xam la xib la dafa am taahir ak baatin qibla farihatu mooy kaaba bi waaye qibla xaqiqatu nag du kaaba bi te day seen tamaat xaqiqa qibla ba mooy fa la yàlla fenkee rek qibla bàmbu da nga Moussa kooy na sëñ tubaab ne qibla bu bàmba jubu muy kaaba bi kon lu mu natt na ba xam ko naka noonu laa ilaha illallah daf ko nax ba xam ko wax na ko dama ko jarab ba tax na tuuti ne xam-xam dañ koy natt essayé ko ba mu leer ku nangu yow di nga nangu ku nangu yow di nga nangu kon moo tax yii mu doy loolu lu ci mën doon rek natt na ko boo demee ci mbay dana ko defee ci façon boo xam ne doom si ko defal sibrulaay kumsa boo ko fekk moom sax mu tax ngi téye kumsa sol bi ñuy sol kurus ñaare moo ko daan def waaye day téye loxo bi su demee ba mu yàgg dem ci tool yi wala bar machine wala war am lu muy defa ci mas jël kurus sol ci baatam ba am yëkku ci nox bi noonu ko daan def si ca noppee delwaat na ci kurusam kon ci dafa taxoon ak ban saafu naka noonu soo demee ci mbay mi gëm na ko ak dana ko defee ci defin boo xam ne waxtu wuñ daan góob toolam ku ñëw da nga tànn jiw ci tool ba ngir foog ne xeetu jiw la ngir baax muy baax rafet bi muy rafet waaye boo yóbbul ji rek boobaye du mel ni moom lu tax mooy nam koy liggéeyal ñu daan jàngale mbay bu ñu ne nii la fala gi war a mel di phrase mètre soo ko waaye mu ñëw def mètre bi moom loo ko mosa wax rek mu ñëw saxal loolu fexe gi daan jàngale bay duñu mos a tëw rek bu ñuy tett te bu ko defee dañu gis ne lam def moo gën daan na wax ne baykat yi dañu xamul mbay waaye benn hectare mën a dund kën te moom ndaxtu na loola waaye lan cee def nag ndax suuf si bu dee lu koy dundal moom du ko itiwoon lool da nga daan jël sa mbali mu ñëw jand ko ci yow dem sotu ko ci tool wala mu wecc la ko nga jox ko mbali bi mu jox la ngooñ wala mu jikkal ba mu sax ba xaw a màgg ba xaw a yëkkati ko mu ñëw peel ko lépp dugalaat ci biti soo gis ne ki day yàq fekk mu ne suuf ay bant lay dundee ak ñax soo jaasee rek booba yaa tere gis loo xam ne en tout cas loo mos a gis kon ingénieur loon ci suuf moo tax lu mu ko mos a jox rek bu ko dellee rek xolante bi kon moo tax lépp lu mu doyloo moom da koo xam nattu ko ba xam ko moo tax duutoon borom alal de waaye réew ma bu ñu mosaan a jaax mbaa ñu jaaxle mbaa ñu sonn ñoom ñëpp moom lañu te kenn ku ne boo ñëwee faay dana tëj dàqu faa bay ëpp fa ay tool ëpp fa alal waaye bu ñu nawet jot na ba nawet bi xóot ba nawet bi xóot yoon bu dugg si daaw yoon yoon bu ne da ngay seen gaañ ñëw leer nga seen mu sóob ay góor de te kenn ku ne boo ñëw dana am la yóbbu ba nawet bi jeex na bu dee gerte la da nga ko yóbbu bu dee mboq la da nga ko yóbbu bu dee dugub la da nga yóbbu bu dee xaalis la da nga yóbbu waaye yàlla joxoon sinkama boo xam ne nag bu doy war la ku yóbbu rek yow la neex ndax daf lay tëralal sarte yoo xam ne day yomb ci yow lool nga xam ne lii dimbalil la soo matalul sarte yi nag nga xam ne yaa xañ sa bopp te boo ko matale daan ko am loo xam ne dana wër ni ci daf la dimbali moo gënoon moos nga ñëw tàlla rek ñëw tàlla nga jox ko mu dem day yomb te xam ne yoo xam ne doo mën a jox ñëpp ñii sikk la ñii gërëm la waaye da ngay koy tax koy teg ci yoon woo xam ne ku amul rek sa bopp ngay mel nga doo ko mel bu doon tey tool bi ku ci xëy boo wàccee ma jox la 1000 francs soo andee sa doom ji gën a tuuti bu ñëwee mu jox ko 1000 francs da nga xam ne daf la dimbali waaye xam ne ci mën la waaye lan lay jox yow ndax mu mën la koy jox loolu ci xeeti ndimbal la soo ñëwoo nit ko dara luy war a liggéey ci tool bi dox naa demal loo ko def baax na te soo wàccee rek mu jox lam la war kon kooka dafa nekko ngir man jàn moo tax xat que ça bi mu fi jowee ñëpp xam ne jox na ko waaw lam daan def ba gisee lakk bi kenn mënu ko caa wut kenn moo tax boo ko xoolee ci zahir ci bàtt lépp la moo tax dama daan wax ne ku ñam cetaaram nga kero ba mu la wanee gannaaw kero nga ko gën a si kero nga gën a namm kero nga ko gën a bëgg parce que la nga daan dégg la nga daan yëg ci keppaaram doo taxu beneen keppa abadan ba gis yàlla tey yaa ngi mel ni bàyyoo boo xam ne gisut ci ndey gisut mbay tabul fu mu naan soo yàlla jëmboo rek sàkk saa mën na yor parce que lam daan digga tax ak lam daan yëg ba tax kon ñu gën a taxu te gën a góorgóorlu bu baax xam ne yàlla dee moom dëgg-dëgg dimbale na baaxee na itam kon lu def mooy ñu dimbale sunu bopp baaxee sunu bopp ñu itam ndax kat loolu moo ñuy jëri buñ la dimbalee da ngay dimbal sa bopp buñ la baaxee da ngay baaxee sa bopp loolu nag lu leen lu lañ la dimbalee nga fonk te defar ko te toppatoo ko loolu mooy baaxee sa bopp parce que yow lay jëri moom jëriñu la ba nopp waaye comme daf la baaxee nag jox la lu lay jëriñ nag kon dimbale sa bopp mooy fonk njëriñ la jàppale bi ko rek soo defoon loola ñu koy bàyyi xel saa su ne du ko sàmm. Te sàmm ko mooy ñu nekk ci dara doo xam ne ak taa mooy ñoŋal loola di ko sàmm te loola bis bii ci la bokk bu jumaat bi. Ku ne xam ne ak taalibe ko la, ku ne xam ne xam-xama ko la, ku ne xam ne tudd yàlla ko la, kon bisab dolleeku la ak bis yu mel ni moom. Su ko dee nag ci saasaan loo xam ne buñ ci bàyyi ko bañ fee del saatee waxuñu ñun waaye ku ñu dajee mañ ko caa jëne. Mooy saa su ne du am luñ nekk ndax ñàkk nekk ter wóor waaye saxal ba looy nekk mu nekk loo xam ne looy jëli ndax nit moom du liibar mukk moom. Comme nag du ñu liibar nag nañ fexe di tënku ci loo xam ne ak saa dafay sàmm suñu taalibe di tënku ci loo xam ne day sàmm suñu xam-xam te loola mooy lu mel nii ak jataay yu mel nii rek jaatu na nag. Am na ko xam ne bis bu nekk dimanche li ci moom te am na ko xam ne bis bu nekk dimanche li ci moom bon que nag ñu góorgóorlu ci loola waaw ndax dimanche moom du benn bis bis bu nekk dimanche ndax liñ ciy jëf fii am na ko xam ne moom la taxoo daa ima ndax su boobaa na ko wax dëgg yàlla kon alhamdulilah loolu lu am solo la kon ngeen yàlla baaxi ñu dimbali ñu ak saa ba ñu sax ci liñ jëf te di ko dugg yàlla yokk leen zayet si bàcc dafal ñu saadatu daare gi dafal ñu faju xaajo dafal ju xaajo lépp mu ngi ci masla kubu daa waaw faju xaajo mu ngi ci masla kubu daa bu fekkee dox nañ ca nit lum bëgg am na ko jox tool daal buñ ne bàq bi am na daal ñëpp dem ji yow jiwu la na la wóor ne bu góob jotee doo góob mukk yow daal boo añee dañ la tëdd boo reer dañ la tëdd boo lekk dañ la tëdd tëdd nag moo gën ñu lay tëdd kon nañ ji sa buñ jee ñu la ngoo bay sa buñ bay ñu sàmm ko bu góob jotee kenn moom ñoo tëdd góob tey dañ ko jërñoo ba yëg ne jërñoo nañ ko fi afrique jëm mooy adduna bu jekk ak àllaaxira bu jekk kon naa ko waxuma sax te bu jekk yow waaye ba ku la jegee mbaa mu nangu la daan jegee ci loolu moo gën a mat te loolu lañ soxla ko loolu nag ñaar a koy maye rek nangu dellu ci yàlla jaamu ko suñ ko bokkale kenn waaye nangu sol fii ci àddina te bañ yàq suñu ko defal lépp dana baax kenn ku nekk lam yéen a boppam yéen a ko moromam lum tanee moromam bu dimbali ko sa loolay masi kudda fii doole ji la buy xam-xam bi la buy am-am bi la buy man-man bi la fasta saa ñu bokk ko bu mu am ci yow waaye na jàll bu ko téyee soo ko jàllee sa morom jàlle ko la sa morom jàlle ko bu yàggee rek kenn ku ne téye daal waaye boo ko téyee nag keneen téye ko bu yàggee ak daal dina am ñoo xam ne téye daal te yow da nga téye du la jël su boobaa bu la rëccee dootaa ko téye wala boo koy téye dana jëf nag kon su ko dee ñu koy jàll suñu biir rek. Waaye kenn ku ne sàmm ko it nag bu baax fexe ba noonu ñu koy jàll coog di ko jàll itam bu baax itam zaa yi ak ci baati buy xam-xam la buy man-man bul man lu mandoo mbooloo loo rek lay jël waaye ci ay jëmu yi dajale loo xam ne kenn ku ne la nga yor yaa ngi ca toog dara du jàll sa xam-xam du jàll sa man-man du jàll parce que lu ne yaa ngi koy denc pour lan tiimee ko sa morom wala yilee ko sa morom amul solo loo xam ci lu baax rek dee ko sa morom loo am ci lu baax loo xam ne dina dimbale ko suy yàggee donc bëri la lool waaw ndax loolee ngay joxe du ko dépassé du lu perte déedéet loo denc la wala boog loo ji la te loolee nga ji day sax day màgg bu yàggee fu ne nga koy jëlee wala sa kon ngeen yàlla dimbale baax loolu seen nga sawal yokk leen te barki leen te defal la ko jaaje yaa sama sama La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Amen.